bokku ni du yoon bu feebar yi day jeex wa baaduhu lennam moo yàqu du mujaawasati sunusi ci jéggi sunus ba maanaam bu fekkee ne xayma yi mu dabar wi boo ko dem seet ci sunus ba xayma yi mu dabar moo ëpp sunus ba kon la ca tolloo sunus ba rek moo cay gore la góote moo jiwoo di njaam moom la wax naa wasaalika mislima law taraka sayiduhu xamsa wa qiimatul mudabari xamsa fa sulusuhuma salaasatun wa sulus wa nisbatu assulusi li qiimatil mudabari sulusaani fa yaatiqu sulusaahu wa yuraqu sulusuhu comme misaale bu fekkoon ne sang bi daa bàyyi juróom moom mi ñu gannaawaloon boo seetee xayma mu doon juróom nga doon loolu muy fukk nga xam ne kon fukk yi boo doon seet ab sulusam day doon ñett ak ceer mooy fa sulusuhuma salaasa wa sulus soo da seet na sulus boobu nu mu demee ci xayma yi mu dabar bi muy te muy juróom nag su boobaa loolu day nekk ñaari ceeram su boobaa dañu daal di wax ne kon mu dabar bi ñaari ceeram moo war a gore benn ceeram wéer yi njàmbate loolu nag tënk-tënk bi nga xam ne moom ngay jàpp foofu rek mooy li addu soox yi di wax naa walxaasilu ànna sulusa tarikati in kaana aqalla min qiimatil mudabari fa innaka tansubu dalika sulusa li qiimatil mudabari wa bi tilka nisbati yuwtaqu minhu wa yuraqu baaqihi kama taqaddam wala hooñeel na ko xukumu riqi atem njaam maanaam nag mu dabar boobu ba kere ñu koy goreel day amee atem njaam ci nga xam du mat see rek bu yàlla dogalal ñu war koo gétt nag ak nga xam ne ab sangam sañ na koo lëggéeyloog bi day jébéer sañ na koo def ni soxna ci bànneexoog yépp rek mu ne wax naa wala ho ay wala li mu dabari xukumu riqi fil xidmati wal istimtaahi bil amati wal xudoodi wal jinaayaati min huwa aleyhi wa in maata ak doonte faatu woon na sayiduhu sangam ba xata yoon taqam ba te dee fi goreel fiima ca la nga xam ne wëjji la fekkees na ko ci alal xiina isim ci waxtu woowee nee na bu fekkoon ne sang bi faatu na ba kere ñuy seet li sang bi bàyyi ci alal ak seet sunu sub loola num demee ci moom mu dabar bi ba xam war naa gore wala warta gore diir boobu yépp tutee dañ ko fi àtte àttem njaam du mën a seere ak yéem la waxoon yépp moo tax mu ne wax ci bu lu xiina isin ay xiina nazari fii si anil mu dabari falaa yonsaru li maa wujida min atarikati qabla nazari fii si anihi wa anta xurun bu nee ko anta yow xurun gor nga bax da mawti ci gannaaw sama ak faatu wa mawti fulaanin ak faatu diw xataqa kon mu gore min asulus ci sulus ba aydan ba tey maanaam bu waxoon ab jaamam ne ko suma faatoo diwitam faatu ne suma faatoo Ahmadou Diop faatu su boobaa gore nga su boobaa nee nañ koy jàppe ak tëdd biir su boobaa dañ koy jàppe tëdd biir nga xam ne bu dee gore ca sulus ba lay gore wala rojoo te dir dellu gannaaw la foo di ñeel sang bi gannaaw bi sang mënu caa deltu gannaaw mel ne bëgg koo jàppe dénkaani naa mën naa ci génn déedéet yooyu jamono di sañu génn bu xasee wax loolu rek tuu gi mu tudd daale jaamur bi ci biir loolu mooy tax mu daal doon tëdd biir koo xam di ca mandeeltu gannaaw du mën a wax naa dénkaani la ba tax mën naa ñu koy jàppe tëdd biir si yàlla dogalee mu mën a génn ci sulus ba mu daal di gore su fekkee mënu caa génn lépp itam la ca mën a génn daal di gore lay wax naa moom lay wax naa xataqa min a sulus aydan ay kama yaatiqu minhu allasi xàllaqa xitqahu xalaa mawtihi faqat in xamalahu wa illaa fa maxmalu wa tadbiruhu laasimu li sayidihi falaa rujuxa lahu fihi wa in qaala ndem wax na bax da mawti fulaanin ci gannaaw faatu diw bi sëhrin ci weer fa moo taqun kon ku ñu goreel la li ajalin jëm ci bàpp mi nga asilmaali mu tëkkee ci capital ba su fekkee daa wax ab jaamam ne ko yow day su diw faatoo bañ teg ca weer gore nga, nee bu ci doole wutoon sax bi saxriñ ji xanaa ne ko rek bu diw faatoo gore nga, waaye waxul tey boppam keneen la wax. Su boobaa dañ koy jàppe goreel jëm ci àpp, dañ koy jàppe kuñ goreel jëm ci dale, ne duñ ko jàppe mu dabbar. Waaw, nga xam ne kon su yàlla dogalee diw moomee mu waxan faatu, dañuy jekki-jekki daal di goreel jàm bi mu génn ci lépp alal ji, mooy fa yoo taqu min rasil maali in kaana asayidu saxiixan xiina qaala zalika. Dañuy seet na waxtoom waxe loolu jàm bi, fekkee ba nga koy wax moom booba daa wér. Kon bu yàlla dogalee diw moomee faatu, jàm bi daa war a gore, te gore ci rasul maal ba mooy génn ci lépp alal ji mel ni bokk ci woon. Fa in kaana maridan fa min athulusi li ànna tabarruxaati l maridi kullaha minhu. Su fekkee bu ngu koy wax li nag booba daa fekk moom sang bi mu tawati faatu nag, kon dañ koy jàppe lu mel ni dénkaan nga xam ne moom jàmba day goree ca sulus ko sulus ba mënee yenn, waaye du goree ci rasul maal bi mooy du goree ci lépp alal ji, bu ko sulus ba mënee gàddu rek lay door gore. Baabun, buntu boobu fi bayaani ahkaamil kitaabati wal mukaatabi, dañ ciy leeral atay jotoo ak kañ jotonteel. Nu di ba soppeef na mukaatabatu ahli tabarruxi, jotonteeg aji yelloo coobarewo. Maanaam ki nga xam ne moo sañ a jotonteekub jaam day fekk moom muy koo xam ne sañ naa jekki-jekki génne alalam te yoon du ko aaye. Koo xam ne kii day te kooku mooy kan, mooy xurun rachidun xayru mufallasin wa zawjatin wa maridin fi saidi sulusi wa jublu wa xayru zawjatin wa maridin fi saidi sulusi. Maanaam koo xam ne aayoñ ko soppandiku ci alalam daal moo mën a wax ak jaamam ne ko naa jotonte yow boo ma joxee nangam ma goreel la, waaye koo xam nañ koo yiir ci alalam mel ne gone wala safiihu wala ku am jëkkër la weesu ab sulusam wala ku tawati faatu la weesu ab sulusam, ñooñu lu xas loolu lu wees loolu mënuñ caa defanteeg seenu jaam jotoo googu le. Waxattu jus in, sopp nañu wàññi ab xaaj aaxiran ci ak mucc. Maanaam boo dee jotanteeg sa jaam sopp nañ bi àggee ba ca mujj ga nga jekki-jekki baal ko ne ko baal naa la ci nangam. Noonu wax naa wa bihi fussira qawluhu taala wa aatuuhum min maali illahi allazi aataakum wa huwa an yadaha anil mukaatabi min aaxiri kitaabatihi cheyan. Jëmmi njotoo ci boppam dañ koo sopp ndax day waral ak ngore, bi àggee ba ca mujj am loo ko bàyyee ca lañ ko doon laaj mooy lañ ko la ñuy seqoon loolu it sopp nañ ko. Wala mu yujubar diiful forcé alhabdu jàmba xale haa ci njotoo gi, maanaam jàm bi nag mën a ngoo jotoo rek baax na, waaye kenn sañu ko caa forcé ne ko faaw nga jotoo ak sa sang wi ni ki sang bëgg ko caa forcé loolu du ko sañ. daa bëgg wax wa indaha asayidu raqiqahu ila kitaabatihi fa abaaha falam yujbar alxabdu xaleyha fa laysa li sayidi jabrul xabdi xalal kitaabati. Wal maakuufu la ñu jàppe min xaa ci mu dawana aljabru mooy forcé la, ndaxam lañ jëlee ca mu dawana mooy lañ ca mën a tibbe mooy sañ na koo forcé, waaye daa mel li gën a wóor ci ngir mi daal mooy sañu koo forcé. Fañ tibbe ci mu dawana sangee forcé rek moom lay wax naa axadahu abu ishaq min qawliha man kaataba xabdahu xala nafsihi wa xala xabdin li sayidi ghaibin lasima alxabda alghaibu wa in kariha. Bi kaatabtuka ci waxiinu kaatabtuka jotante na maag yow wa nahwi ak nuróog moom bi kasaa ci nangam, ñu ne bu ñu jotante waxin wa ñuy waxee ba wane ne def nañ ko mooy lu mel ne kaatabtuka ak anta mukaatabun ak nisra bi waxee wa bi antuka nafsaka boole ci nag ci nangam, dañuy leeral la koo ko war a joxe muy bikasa mu koy leeral ku la ko la jàmba war a joxe ba gore. Wa zahiruha zahiru sumu dawana ishtiraatu tanjimi mooy sart appel ga ni mu dawone waxe da melni faaw rek ñu sakal jam bi dele bo xamne ci la wara fay al ji ngoy laaj mu alal njoto gi waye des ko def muy lu tew fi saasa attan ji moy ay atta jilu bina jimin ay hilalin al aksara lil mali al mukatabi bi ka qawliha wa in katabahu ala al fidrham wa lam yadrib laha ajalan nujimat ak wa qawliha wa la takunu halatan wa in kariha al sayyid wa sahiha wa relif na khilafuhu nu wutek lol neena lañu wëral nak manam ñen sëriñ ci neenañu duñ ci sart mukk appal gogu su fekke ne téwal gi mëna am itam baaxna kon ñoom dagana nañ joto ci téw mi téw dagana nañ ko ci jëm app ba tax mëna fofil muqaddamat al madhhab jawazuha halatan wa muajjalatan wa innama manaha halatan al imam abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu wa jaasa daganna bi xarari ci lo woradi manam sab jaam man nga ko ne jox ma nangam ma gorel la te lim koy wax dina wor manam dina woradi dagam sen nga jekki jekki gorel te do laaj dara kon doy laaje lo woradi bi na jaam bu daw ba alaw ji sacc itam dara du ci nek ndax man nga jekki ci gorel te do laaj sax lolu mu misale ka abixi niki jaam bu daw wa janini ak bemur wa habdi fulanin ak jaamub diw ba wa mu ne ko won jaam bu daw la lay jox bi al njato gi te sang bi nangu lolu baxna bu do don lo xam ju dogut lolu baxna sang bi nangoo rek mu ne ko jaamub diw ba te xam nga jaamub diw xamul ba xam mané wa ba jotam det bayi dañu nonu tu ko te sang bi nangoo rek ba la lu indi ci ageru wuro fi lolu la lu saf ko xamni melale ko soko la je wuro fi lolu wo xamni waxu ni ne lol da wuro di ba nopi ag ci day wuro di nak moy li ci det li xarari li kasrati tafawuti bayna afradihi ba lolu da bari te ay xet xet la yobo ko nu wéké melale bam ko ci wara wé bam gorel ko koku mu ba ko xamane wala lu ñu sangal fekke ni lam koy laaj do lo xamni suñu ko mo ci islam melni sangal ba mang ko patay lol du dagal kon waru jaha delof na li kitabati mislihi jëm ci joto morom sa wo xamni da ko laaj lu melni sangal ba mang ko nga xamni yo suñu ko mo ci won kon dañuy bayyi lolé te set lo xamni yalla na ci ko dañu ni mom rek ni laaj ko ko wa fasxu ma ak firi la nga xam ne xaleyi waroon na ko fii bu axarin ci lo ñuy yeexe maanaam fekkoon ne daa waxan ak jaamam ne ko jox ma nangam ma goreel la ñu àppante bu at mi deexe ci misaal bu ko neexee bool bëtt bu soppi ko leneen ne ko nañ ko soppi nangam nga jox ma nangam tay dukk jox léegi fi saasa loolu bu fekkoon ne ci njaay la mu aay ndax njaay dañu woon fas ko day nin fii day nin la mu amee lan nga sopp ko leneen te dukk gaawal di jamaat dele loolu daa aay ci njaay loolu lay wane ne ayut fii ci njoto alka joxe bin wane lu mel ni ki wurus an wara kin wali xaalis wax ak suñu akub safaana maanaam nangu nañ lam ko njëkk na laaj ne ko moom nga may jox ma goreel la ñu alal li njoto mu nekk wurus gannaaw ba mu bàyyi ko ne ko joxeel xaalis la mu nekkoon xaalis gannaaw ba boo bati ku ne ko bàyyil xaalis bi te dox ma wurus loolu tax la aay ci aw mukaatabatu waliyin ak jotante kilifa maa jaam ba nga xam ne li mahjoorihi ñeel na kañ yiram bil maslahati ci maslaha nee na ba tey su fekkee ne yow dangaa yilif gone ne ne sa doom ba kuñ la dénk dema gum jaam jaam boowee yow mi kilifa mën nga koo jotoo lak moom ne jaam ba joxeel nangam te ñu goreel la soo jàppee ni loolaa gën loolaa di maslaam kook ngay yilif wa mukaatabatu amatin ak jotonté ak jébéef ba saxirin ak goné wa in bila malin ak donte ci lul alal la ba kasbin ak donte ci lul genn fàggu la. Maanaam sa jaam bu jigéen wala sa jaam boo xam ne xale la nee nañ nga wëbatiku laaj leen alal alali njotoo buñ ci jugoo rek baax na. Donte sax yooyu jamono yërëñu alal ju teew yërëñu tonku teef bu teew jotee ñu mën a jotontee ñëw waaye ci sartam nag ñu mën a wuti waaye bu fekkee yërëñu ko gën a pitam amu ñu mën mën a wuti la waaw xam ne ñoo tële waaw su boobaa moom des ko man. Wa bayahu kitabatin ak jaay alal njotoo bokk na ci dagan li nga xam ne moom nga seq ak sa jaam bi ngay jotoo nga jaay ko keneen ca la la jaral wala nga jaay ko ca xaaj mooy aw jus in wala ab xaaj jusu mooy mel ne kaar ba wala ceer ba wala sumun ba yow si jugoo rek nga ne ko alal njotoo bi ma seq ak sama jaam bi jaay naa la kaar bi wala jaay naa la ceer bi yow si jugoo rek baax na. Laa naji min waxuñu ab bidiw préféré bidiw waaye ab app rek lañ ci jóolu ndax xam nga buñu xasee wax ne li jaam bi war a joxe ba moom boppam ci misaal téeméer junni la mbaa fukki junni mbaa lim toll rek dañ koy sàttal weer wane mu joxe ci nangam mbaa ñetti weer wane mu joxe ci nangam par nangam yooyu lam cay joxe nag loolu la ñuy woowee naj mu kon mu ne defee ko app lañ ñuy gën a xam. Bu fekkee da ngaa wax rek nekkoon naa la ci jaay li war a fay ci benn app te ràññeeloo ko bu dagan bu fekkee ràññeel nga ko waaye jëmmi app yi ci boppam daa maasé wut yemoowu wala bu fekkee ne jëmmi app yi li war a fay ci app ne morom bi ñooyam waaye ku seet lan ko ci jaay def lu xam num toll ci lépp lépp alali njotoo bi su boobaa bu aay. Fayn xorifa qadruhu wa nisbatuhu lil majmuhi jaaza li xifatil garar li ann al mabiha xina ifin imma al najmu wa imma juzu raqabati walxaalibu tasaawihima id alxaalibu tasaawi al kitabati wal qiimati. Kon dangay takk rek ne bu fekkee ne dan ko caa jaay ci app yi nga xam ne moom la jaam bi war a joxe dara ko caa jaay benn xam lam cay joxe moo koy moom kon bu fekkee xam nañ la ab boobu lam cay joxe nu muy toll ñu xam ko ko seet lépp num cay toll ah su boobaa kon mu dagan waaye bu dul boobu rek du dagan. Fa in waffaa ndeem matal na moom kañ jotonteel pour walaaw kon kilifteef ga lil awalin yel na aji jëkk ja yel na bo maanaam boo jaayee nit alali jotoo ga lépp mbaa nga jaay ko ca benn naj mu ci kaw sark dañ ci wax daje ca ba mu dagan kon nee na bu fekkee ne jaam bi jotoo fay na kooko li mu ko war a fay jox na kooke nga ko jaayoon ne lañ ko war a jox kiñ jaayal alali jotoo gi mbaa lenn ca aji jotoo ji muy jaam bi jox na ko ko ah kon nee na kon day daal di gore moom aji jotoo ji ndax kon liñ ko laajoon joxe na ko su boobaa kilifteef gi nag yow mi nga xam ne yaa ko moomoon ba jotoo moom yaay moom kilifteef ga waaye ki nga xam ne moo jëndoon alali njotoo ga mbaa mu am loom ci jëndoon dañ ko wax ne ko yaa moom kilifteef gi déedéet mooy fa in waffaa al mukaatabu lil mushtari mashtaraahu fa xadd xataxa wa yakunu wala uxalihi lil awali allasi kaatabahu li inxiqaadihi la wal mushtari qad istawfa mashtara ak jënd ji moom daa jëndoon rek te lam jëndoon jot na ca kon kilifteef gi day dellu ci ki nga xam ne moo moomoon jaam bi ba doon jotonteeg moom. Wa illa bu fekkee fayut loola nag ruqa kon jaamaleef ko lil mushtari ñal aju jënd ji maanaam ki nga xam ne moo jënd alali njotoo gi bu fekkee ne jaam bi doon jotoo fayu ko alali njotoo gi ndax moom jënd na ko ba moom ko waaye jaam bi tane na ba fayu ko saw su baba kon mom aji jënd ji moy daldi mom jambi kon jambi xam nga ne gam tolena day dal wa dib jam te ki jëmal al li jotto gi mo koy daldi mom moy wa illa ay wa in lam yuwaffi al mukatabu lil mushtari mashtara bi an hajaza hanhu ruqqa lil mushtari ay sara al mukatabu kulluhu aw jusuhu raqiqan lil mushtari bu fekke al li jotto gi lepp la jëndoon te jambi tolena ci jox ko lola kon lepp lay mom lepp jambi lay mom mudib jambu soti bu fekke ne xajub al li jotto gi la jëndoon te legi jambi mënu ko fay lolé kon lu tol lam ci jëndal ci al jotto rek melni brief car batay lol lay momat ci jambi wa iqrarul marid dagal na it saxaluk aji tawat bi xabtiha ci ngepp al li jotto ga en wori sa ndem don nef nako ghayra kalalatin bir mum du aji dok aji ay pet ghayra kalalatin bir mum du aji dok ay pet kalala moy ko xamni rek la asla lahu wala fara manam dal amut kuko jur momit amul ko mu jur manam ko ni mirage ko xamni soko deset bayul kenn ci bay ba mama doy soko deset bayu dom ba sat ma dara xaniwum dal la asla lahu wala fara kok lañuy woy kalala ta wax ni nak nit mën na tol tawati fatu wax ni sama jambi no ron jotom tel lay fay na ma ala li jotto gi de lol su fekke ni gis ni amna ko jur ba war ko don ba mom ko mu jur ba ko ko war ko don te sax fara do ni da bëgg wax rek ni ay in warisa ho walad li annahu la yattahamu bil kadhibi fi iqrarihi hina idhin idh ash-sha'nu ash-shafaqatu khalil walad fara bi sax neen da bëgg wax rek ni bu fekke ni amna dom jukoy dom dal mom mi tawati fatu bu ne sama jam bi day fayal na ma alal njotto ba ñu gëm ko ndax dañuy xamne war na yéene doom ji alal su ko jam fayal alal njotto ba kon na bëgg doom ji am alal ba do xamne fay na ma ko waaw legi nak su fekke ni nak amul doom jojo nak su fekke ni wax na ne sama jam bi fayal na ma te amul jenn fërvé mel na ndir ko nanko ade ko mëna tomal ni kon da ko bëgg baye alal ji rek motax o muka tabatu ho dagan na ak jotonte mom aji tawat ji ki tawati fatu duté mëna jotonte ak jamam ci laaj ko alal bu ko joxe gore ci sartu bila muhabatin ci mudul defalante jek manam ci mudul amulum ko ca baye lo xamni waro ko ca baye manam dal ki tawati fatu dagan mu jotonte ko jamu waye day aji mo waxante ak mom la jambo wala joxe deug deug la maromu wala joxe rek la koy laaj waye bu ko waxe nu yes lola lola muy muhabatu ne bu fekke ay marom dañuy joto juroom ben fukki jooni mom mu koy laaj ñen fuk kon melne ko baye ñaar fuk moy wa illa bu fekke def na muhabatu fa fi sunusihi kon nek na ci ak sunusam su fekke joto wut ak mom li jotonte ki morom ni kay mo misal legi juroom ben fuk mom mu laaj ko ñen fuk ni japp ne kon da denkaane kon nañ ma joxel ñaar fukki jooni tay mané ko maye rek ñaar fukki jooni tamuy jamone tawat lolou xam nga su yalla dogale mu faatu te lolou xacc ci sunus bu ñu bayyi moy waye bu fekke sunus bu mënu ko yenu kon duuy wa tahmunu wa illa ay wa in lam takun bila muhabatin bi an kanat biha wa qabada al kitabata fa fi sunusihi ma haba bihi fa in hamalahu madha wa illa fala wa mukatabatu jamaahatin ak jotonte mbolo li malikin ñeel jenn aji mom ko xamni momom limup ay jam ki ñaar mbalu ko upp man na jek jek ñeel ñeen ñep boole leen jox ma nangam ma gore leen xamni lim bi wax ñoom ñep ñe and joxe ko diko joxe ñoom ñep gore fatwa zahu kon def na tasare lolé mu wax ala quwwatihim ci kem seen doole kam seen atam hal aday ci jox ga yowmal haqqi ci besut pas pasuk joto ga ene bes bi waxante joto yi ba jogo ja lañuy set ñoom mbolom jam yoy kenn ku nekk fu dolem tollu dañ apanté dole ci mëna wut ak mëna am ku nekk ñu set la nga ci wara teggo ci ci lim bi ñu war a joxe. Xam du seet nañ toll rek ñu yemale lañ war a joxe. Du seet tam nañ appanté xayma ku leen doon jaay. Du seet tam seen doole ci ëllëg, seen doole tey tey daal bés bi nga xam ne waxant nañ ñoom njotoo gi rek lañ seet ku ne fu sa doole toll ñu toppil la sasu toll noonu ci li ñu war a fay ñoom ñëpp. moo tax mu naa yowma al haq di lil kitabati laa xalaa xadadihim walaa xalaa qadri qiyamihim walaa xalaa qadri quwatihim al xaadisati baxde yowma al haq di fa in kaana maahum saxirun laa qudrata lahu xala al kasbi yowma al haq di suma qadara xalihi baxdahu fa laa shay xalihi. nee na su fekkoo ne gone da caa nekk koo xam ne bis bi ñu waxante mbir mi mais bisub bi ñu waxante njotoo gi moom gone la mënta fàggu. nee na kenn du ko teg dara te gannaa boobu wëlbatikoo mën a fàggu mën a joxe du tax dara war ko. waxu ñoom nag wa in zamina ak doonte lompañ na ahaduhum kenn ci ñoom humalaau way gàdduxante lañu mutlaqan nu mën di deme. mutlaqan mooy xam sart nañ ko wala sartuñu ko. dafa wax ne mbooloo mi ñu waqanteel ci ñu bokk joxe nàngam dañ goreel leen muy njotoo gi nga wax léegi. suñu xasee seet ba jógoo ci ba kenn ku nekk ñu toppil la soo sas. nee na doonte sax gannaaw ba ci am ñoo xam dañoo lompañ ba mënuñoo joxe dara dara it du tee ñam mën a joxe ñoo leen di yóbbaale mooy dañuy gàdduxante. ki nga xam ne moo woomal day defaale ko woomalut ki man defaale ko tële. moo tax mu ne muta xumalaaw mooy ay mutadaaminoona xumalaaw mutlaqan xan shartihi xaal xan shartihi xaala mukaatabatihim xala maarufi madhab al imaami malikin radiallahu taala anhu qaala hiya sunnatul kitabati indana ay bi xilaafi xamaalat diwani fa innaha laa takunu illa bi shartiha. kon fa yuqasu def na jàpp min al mali ci aji womal ja al jamihu léppi alal njotoo gi. nee na kon su fekkee ne delai ñu war a fay jot na ñoom mbooloom jaam ñoo ñu doon jotoo am ci ku man woomal mën a joxe am ci ku mënut. kon ki nga xam ne moo woomal ci moom lañuy jëfaa jël lépp benn yoon. ko defee nag suñ jëlee ci moom lépp nag mu dellu ñu rembourse ko mooy wayal joxute muy dellu. in lam yaatiq ndeem du gore moom kañu fayal xalat daafi yi war aji fayal ji aji jin ji mooy aji fayal ji wala mu yekkunte nekkutit saw jandib denjante. nee na moom mi nga xam ne moo woomal ba fayaale mbokki jaamu mi ci des du teem wëlbatiku ñoo ñu rembourse ko ñam fayaale waaye ci sartub tal fayaale dañuy seet bu fekkoon ne nii jege na ko ba nga xam ne su ko moomoon ca dëgg-dëgg su ko moomoon te fekk muy gor kooku day gore bu dee ku ne leen bu ko xasee fayal du tax mu rembourse ko. te tey bu fekkee ne kooku dabi moom mi nga xam ne moo fayal kam fayal ku muy seyal la maanaam ñoo bokk di sëy di ay jëkkër ki jabar ba tey bu ko xasee fayal jeex na dugal patiku di ko laaj remboursement. moo tax gannaaw ba mu ne fa yuqasu min al mali minhum al jamihu al mukaatabu bihi wala yaatiqu waahidun minhum illa baxda adaa il jami. maanaam nag kenn ci ñoom du gore te fayuñu lépp lépp li ñu laaj liñ tegal seen loos ñoom ñëpp. fa in kaanu kulluhum am liyaa fa laa yuqasu min kulli waahid minhum illa ma yaxussuhu bil qismati. fekkoo ne ñoom ñëpp mën la seen bopp mën a fayal seen bopp kon kenn ku nekk la war doon ngay fay. su ko defee nag li mujj a daaneel léegi moom lay wax naa fa in kaana yaatiqu xale yi aw zawjan lahu fa laa yarjixu xale yi wala yasqutu durat xanhu walis ñoom shay un dara bi mawti waahidin ci faatu kenn. mbooloo mi ànd di bokk genn jotoo su fekkee ne am na ci ku faatu bu ñu wax ne wàllam léegi moom wàcc na leen du tee wàllam day mel daa nekk ci biir ba tey ñoom ba tey ñoo koy joxewaale waaye du rek ka faatu moom wàllam daal di ñu war koo wàññi ci àll njotoo gi déedéet. wali sayidi ñeel na sang ba xitqu xawiyin goreel aji am doole minhum ci jaam yooye in radiya ndiyam gërëm na aljamihu mboolem ya ca des. Waaw nee na fekkee ni ñoom jaam yi ànd di jot seen bopp, am na ci koo xam ne moom tëliwuta joxee liñ koy laaj. Kon bu mbooloo ñoom ko seqal ñëpp maasee ci nangu, yow mi leen moom nga goreel ko moom dong donte sax ma jaalan lay doon ci neen mooy du joxe dara dara it, waaye ñoom ñëpp ànd nañ ca. Kon loolu baax na, mën nga koo goreel, waaye nag danga ciy boole waqawoo te ñu dëgër ci fay ñoom ñi des. In radiyal jamihu waqawoo te ñu dëgër ci fay la ca des. Ana ñoom ñëpp buñ maasee ci moom mii moom ñu mën nañoo bàyyi nga goreel ko moom mu dem, te ñoom ñu fi des itam daañu mën a gàddu loolee nga xam ne moom la war a fay ñoom ñëpp, ñoom mën nañ ko. Su boobaa kon mën ngaa goreel kooku. Waqawoo muy ay kaanat lahum quwatun xalal adaayi bidoon yi, mooy moom kii wax naan.